الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم رحمه خلاله أستعذ بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Qaysi bir kishi Allohga tavakkul qilsa, bas u kishining ishi Allohning zimmasidadir. Bir marhamat qiladi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda Ibrohim alayhissalomda qissasini boshlagan bo'ldik. Mana shu o'tgan mavzuimizni qisqacha bir takrorlab qo'yadigan bo'lsak, maqsadi nima bo'lsa kerak. Ibrohim alayhissalom mana solih qavmi, Samud qavmi halok bo'lgandan keyin bir qancha vaqt insonlarga bir taqiqda yashagan bo'ldi. Va yana kufrga qaytdi. Alloh taolo mana aytdik, zino ko'payganda yoki aroqxo'rlik ko'payganda emas, balki shirk Alloh taologa kufr ko'payganda payg'ambarlarni yuborganda aytdik. Falastin, Iroq, Misr va boshqa yerlarda insonlar kufrga qaytishdi. Bu safar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Ibrohim alayhissalomning qissasi Qur'onda mana qaraydigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalom haqida 25 ta surada so'z boradi. 73 o'rinda zikr qilinadi. 73 o'rin degani 73 ta oyat degani emas. Bir joyda 4 ta oyat bo'lsa, bir joyda 50 ta oyat bo'lsa, mana shunday oyatlar majmuasidan 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom zikr qilinadi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda shu narsani gaplashdikki, Ibrohim alayhissalom ana shu 16 yosh paytida nabiy bo'lgan dedik. Da'vatni o'zini otasidan boshlaganiga guvoh bo'ldik. Ey otajon, otajon, otajon. Faqat ana shu shirin suhbatlik bilan, yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vatni boshlagan bo'ldi. Uchinchi Alloh taolo mana Qur'onni rahmat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahli ayolingizlarni, xonadoningizlarni jahannam o'tidan saqlab olinglar dedi. Olgan xulosamiz shu bo'ldiki, da'vatni inson o'zini oilasidan boshlashligi kerak. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har bir kishini o'zi haqida so'raydi va xonadoni, oilasi haqida so'raydi. Boshqalarga yetkizganlik yetkizmaganligi bu insonning ana shu iymoniga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo qonuni rahmat qilgan kuntum xayru ummati bukrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Insonlarga chiqarilgan ummatda eng afzal sizlar bo'ldinglar dedi Alloh taolo. Nimaga degan savolga javob shu ekanki, chunki Muhammad rasulining ummatining hammasi yaxshilikka yurib yomonlikdan qaytarar ekan. Bizda mana shu sifat bo'lsa, lekin Alloh taolo maqtagan ummatda eng afzallardan bittasi biz bo'lamiz. Biz faqat la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'ysak-da, ana shu ummatda eng yaxshisi degan unvonga ega bo'la olmaymiz. To' ana shu yaxshilikka yurib, yomonlikdan boshqalarni qaytarmaydigan bo'lsak. Ibrohim alayhissalom mana o'zini xonadondan boshlab, xonadondan otasidan boshlandi. Lekin da'vatga otasi quloq tutmaganidan keyin ularni ana shu yomonliklarda asli ildizi bo'lgan butlarni yo'q qilishga qasd qildi. Mana shu narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga payg'ambar bo'lib yuborganlarida Ka'batullohda ichida 300 tadan oshiqroq but bor edi. Atrofida 300 dan oshiqroq but bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu butlarni sindirishdan boshlaganda yo'q da'vatini. Bu butni insonlarning qalbida sindirdi. Keyin insonlar Allohni tanib, iymonni tushunganlardan keyin o'zlari chiqqan shu sindirilgan butlarini parcha-parcha qilishdi. Demak, ko'zimiz ko'rib turgan munkarni hali qalbimizni o'zgartirmasdan turib, bu narsani o'zgartirishimiz imkoniyati bo'lmasa kerak. Chunki Alloh taolo qonuni rahmat qiladi, Inna Alloha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini tarbiya qilib tuzatmaganlari uchun Alloh ularni atrofida hayotini isloh qilmaydi. Demak, ahvolimizdan, o'g'il-qizlarimizdan bir ibodatda, taqvoda talab qilgan paytimizda, ya'ni oilamiz islomiy bo'lishini xohlagan paytimizda, kichik insof qilaylik o'zimizga ham qaraylik. Biz kim bo'lsak, farzandlarimiz, ayollarimiz o'zimizga loyiq bo'ladi. Biz o'zimizni kimligimizni bilishlikda yo'l juda oson. Bu yerda hech kim o'zini yomon deb bilmaydi. Hamma dunyoda qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Qaroqchilarim boylarnikini olib kambag'allarga beryapmiz deb ular o'zlaricha nima to'g'ri ish qilyapti. Dunyoda inson bir qilayotgan ishini to'g'ri deb bilmasa qilmaydi shu narsani. Shunday emasmi? O'g'ri ham aytadi. Bilasanmi, men necha marta Alloh deyman, bitta ishim tuzuk yurishi deydi. Har bitta odam o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Demak, siz bilan biz xonadonimizni isloh qilishdan burun o'zimizga qaraylik. O'zimiz yaxshi bo'lsak, Alloh taolo ularda tavbiqqa insonga keltirishiga oson bo'ladi. Ibrohim alayhissalom butlarni sindirmoqchi bo'ldi va butlarni sindirdi deyapti. Va suhbatimiz asosiy qismini mana shu qilinadigan ishlarda oqibatiga qarasin degan so'z bilan yakun topgan bo'ldi. Butlarni sindirdi, xo'p. Shundan keyin odamlar butga sinmay qo'yishdimi? Sinishdi, yana qo'llarini yasashib olib sinishdi bo'ldi. Lekin oqibati nima bo'ldi? Ibrohim alayhissalomni Alloh uloqtirishdi. Demak, Odam alayhissalomning farzandlariga qilgan 5 nasihatidan bittasi bir ishni qilishdan burun oqibatini o'ylaydi. Agar men ana shu mevani yeyishdan burun oqibatini o'ylagan bo'lganimda ehtimol yemasmidi ekan. Demak, birodarlar, birovga biroq qattiq gapni gapirishdan burun, birovga borib bir shapaloqni tortib olishdan burun oqibatini o'ylashlik bu Alloh taolosi bilan bizga Qur'onda o'rgatayotgan ta'lim hisoblanadi. Miyas bo'lsinki, dunyo tijoratida qilayotgan savdoimizda 7 o'lcha 1 emas, 70 o'lcha 1 kasal. Chunki cho'ntagimizga ziyon ketishiga, puldan ayrilib qolishimiz mumkinligini o'ylab turib, iqtisodda, tijoratda ziyon qilishni xohlamaymiz. Lekin odamlarga haqqa chaqirishga kelganda, ana shu ziyon qilishning mumkinligini o'ylamaymiz. Men aytib olay, keyin dunyoda so'ramaydimi? Bu tushuncha noto'g'ri bo'ladi. Musa alayhissalom o'zini hamdan bitta qirtiqni o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ldi oqibati? Yurtidan quvildimi? Yurtidan qochdimi? Demak, birodarlar, xulosa olaylik. Bu qissalarda bir ko'ngil qo'shishlik uchun, bir vaqt o'tkazishlik uchun eshitayotgan joyimiz yo'q. Biz xulosa ibrat olishimiz kerak. Bu darslarni boshlaganimizda bu darslarda ko'zlangan asosiy maqsadni aytib o'tganmiz. Ibrat bo'lishligi uchun, ma'viza bo'lishligi uchun, qalblar taskin topishligi uchun. Suhbatni boshladik. Astagfirullah va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishini ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Eslaylik Ibrohim alayhissalomning qilgan duosini. Oyoq qo'lini bog'lab, Allohga uloqtirgan paytda hasbunalloh va ni'mal vakil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu mustorda makruhni duosi. Qiyinchilik holatiga tushib qolgan, mashaqqatga botib qolgan kishini duosi. Qaysi bir kishi mana shu duoni o'qib, o'qib, Allohdan bir faraj yo'q yengillik so'rar ekan, Alloh albatta duosini ijob qiladi. Ikkinchisi, hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohga tavakkul qilgan, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirgan bandani Alloh taolo farishtalarga ham qo'yib qo'ygani yo'q. Jabroil alayhissalom kelgan rivoyatlarda, "Ey Ibrohim, bizga hojat bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Sizga mi dedi? Sizga hojatim yo'q. Ya'ni qalbni Allohga tamomiy topshirib qo'yganligini cho'qqisini ko'raylik. Inna Ibrohima kana umman ilallohi. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan deydi. Bu so'zni tushunaylikmiz. Ummat degani la ilaha illalloh degan kalimani aytganki, qanaqa millat egasi bo'lishdan qat'i nazar bitta ummat bor, shunday emasmi? Ibrohim alayhissalom bitta o'zi ummat edi. Bu fazilat faqat Ibrohim alayhissalomga berildi. Qalb tamomiy Alloh bilan bo'lgan. Hatto o'tgan vaqtda bo'lganda ham g'am qilmayapti. Allohni aytgani bo'ladi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni juda bir shirin olishda saqladi. Astagfirullah, qunna ya naru kunni baddan va salamun ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'lgin dedi. Abdulloh ibn Abbos aytadi mana shu oyat sharhida, agar Alloh o'tga sovuq bo'ldi, orqasidan salomat bo'lgin demaganida o'tni sovuqni ziyon tegmadi deb o'ylaysan. Alloh taolo o'zi bilar ekan qandoq qilib saqlab olishlaydi. Musa alayhissalom o'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, ani keyingi darslardan boshlab yig'ib olaveraylik dedi. Barish sizlardagi o'sha dars inshaalloh. O'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, Madiyanga qarab qochib ketdi. Oyoq kiyimlari yetilib ketdi. Yegan hech narsa yo'q, qorni yopishib ketdi bir-biriga. Mana shunday qiyin ahvolda cho'lda bordi, Madiyan qavmi qo'ylarini sug'oradigan joyga borganda, odamlar qo'y qo'zlarini sug'orayapti. Ikkita qiz bir chekada qo'ylarini to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishidan to'sib turibdi. Shunday borib turib, sizlar nimaga qo'ylaringizni sug'ormayapsizlar? Otamiz qari cholladi, biz ayol kishi bo'lganligimizdan erkaklarga aralashmay turamiz deydi. Bu kelasi Shuayb alayhissalomning qizlari edi. Payg'ambar edi otasi. Shunda Ibrohim Musa alayhissalom qo'ylarini sug'orib olib berib, jo'natib yubordi, daraxtga o'tirib duo qildi. o'zini yurtidan quvilgan, yurtidan, vatanidan ajralgan odam nima so'rashi mumkin Allohdan? Biz sirasi bilamiz. Menga mana kerak, mana kerak. 3-4 narsani aniq bilamiz-da, mana mana narsa kerak. Musa alayhissalom nima kerakligini aytmagan ekan Allohga. Chunki Robbisi o'zidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga ishongan ekan-da. Ana o'tgan safar ham aytdik, bizga nima kerakligini hamma biladi bu yerda. Sizga 3-4 narsa kerak, sizga 5 bilamiz bizga. Robbim mendan ko'ra menga nima kerakligini yaxshiroq biladi degan e'tiqodimiz juda zaif bizda. Daraxtdagi o'tirib, oyoqlari tovonlari yetilib ketgan, og'zidan bak chayni olganda zangorrang chiqib qolgan Musa alayhissalom daraxtdagi bog'da o'tirib turib duo qilgan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Ya'ni menga nima kerakligini men bilmayman, sen bilasan. Yaxshilikni so'rayapti, lekin qanaqa ko'rinishda, qanaqa formada bo'lishini aytayaptimi? Biz ranglarni qo'shib aytamiz, to'g'rimi kasafalar? Rangini, yilini, qandaydir sifatlarini bilamiz. Marojodan oq sotik bo'lsin, aroqdan suv oqsin va hokazo. Shunday emasmi? Biz aniq bilamiz, o'shadan oq sotik yerasak bizga yaxshi. Nima qilasiz, gilosga kirib qo'yasiz. Alloh biladi bu narsa sizga baxshimayman. Vasa antakana hoşayir Allah ve hayr unakum. Hayatıyla da bir sifadır olsa, sizlerge yok muydu diyor Allah. İhtimal arkası da yakşı bir var. Ve sizlerge bir nesil yok adı hayatıyla da. İhtimal arkası da yamanlığı var. Allah biladı, sizler bilmiyizler. Deseye mi nereye yapız biz? Ya biz özümüz bilemiz. Nümen sonraçta özümüz güde yakşı bilemiz. Musa aleyhisselam parvadigar, menge, şunadigar, yakşılıklarınge fakir mende koydu. Elde o yakşılıydı, körülüşünü karayın. Ana şu ikide kızdan bittiyesi geldi. Otamız bizga qilgan yaxshiligingizni mukofotini bergani chaqiryapti dedi. Chaqirdi, yaxshilikni qilgan qanaqa bo'ldi. Payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik propiskasi bilan. Yurtidan quvilgan, musofir bo'lgan odamga Alloh taolo xotin beryapti. Yana propiskasi bilan beryapti, yana payg'ambarga kuyov qilib beryapti. Buni tasavvur qila olamidingiz? O'shuncha bir narsa so'rayotganda, birodarlar, Parvardigor, menga nima kerakligini mendan ko'rasang, yaxshiroq bo'lasan, sen meni Robbimsan, deya olamizmi? Demek oysa şu oraya gelmezsenize. O demek hasbunallah. Bizi hesabımız Allah'tı zilmesi de, bizi işimiz Allah'tı özge tavşirdik. Allah doğru özü bırakıp hani kılıp halkı alıştı. Demek İbrahim Aleyhisselam'da ot yolu atırıştı. Lakin hiç kim iman keltirmedi. Bana kıssamız bir tanesi bu yüngüsü gel. İbrahim Aleyhisselam ottan çıkandan keyin hiç kim iman getirmedi. Fakat ana şu uzunu, amakisini oğlu ya ki akasini oğlu deyildi bu ayetlerde Lut aleyhisselam iman getirdi. فَاَمَنَ لَهُ لُوت وَقَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Unga Lut iman getirdi. Fakat Lut aleyhisselam. Kiçkine yaş yigit boyan şu ayette. Yani İbrahim aleyhisselam özü 16 yaşları boyandan ki o ciyanı kançak olardı. İbrahim Aleyhisselam'da kavramı bana şimdi bir mucizeden köyüne iman getirme geldiğini görüp namil buldu. Ve hicret dışındaki has kıldı. İbrahim Aleyhisselam has şahırda buldu bu işleri. Babıl'da. Bak hadi de izimizden çıkıp aldım. Babıl şahırda bu yanında. Ana şu Babıl'da paşası otge düşüp küyümeyen yigitli haberini eşitken de talakıldı. Otge düştü. O, ana şu Namrud degan podshohi. Mana rivoyatlarda shunday aytilarkan ki, yer yuzini to'rtta podshoh qo'l ostiga jamlagan deydi. Ya'ni mana shu to'rtta podshoh o'zini zamonida yashagan odamlarni hammasini bitta hukmga jamlagan. Shulardan ikkitasi musulmon bo'lgan, ikkitasi kofir bo'lgan. Ikkita musulmoni, bittasi Zulqarnayn, bittasi Sulaymon alayhissalom. Kofir bo'lgan ikkitasini bittasi bu mana shu Namrud va Buxtu Nassor degan podshoh o'tgan yahudiylarni qirib, ashuni bir qirolni keltirgan. Mana shu Namrud o'zining zamonasini mutlaq podshohi bo'lgan. Astag'fir billah, alam taro ilal ladhi hajja Ibrohim fi robbi an ataahu Allohul mulk iz qala Ibrohim robbi allazi yuhyi va yumiit qala ana va uhyi va umiit. Ibrohim alayhisalomni Namrud o'ziga chaqirtirdi va unga bir hujjat keltirdi. Ya'ni Robbi kim dedi? Ibrohim alayhissalom Robbisini tanishtirdi. Robbi tiriltiradi, o'ldiradi dedi. Shunda Namrud o'zini ilohlik da'vosi bor edi, o'zini iloh deb da'vo qilar edi. Men ham o'ldirib tintiraman. O'limga hukm qilingan ikkita odam olib keldi, bunisini o'ldiringlar, bunisini tirik qo'yinglar dedi. Mana men ham o'ldirib tintiraman dedi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom qasd qilgan o'lim hayot bu asl o'lim hayot. Lekin bu odam bilan hujjatlashishga hojat qolmayapti. Ya'ni osoni bir xil odam bo'ladiki, bir tushunishlikni xohlamaydi. Biror bir oyatdagi bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsa, tushunishlikni xohlamaydi, tortishlikni xohlaydi. Bunaqa odamga xonodiy aniq ekan. Savolam bir kimga ma'noda beriladi. Bu narsani bilish uchun, masxara qilish uchun yoki so'ralayotgan odamni ilmini tekshirishlik uchun va hokazo. Ibrohim alayhissalom keyingi munozaraga o'rin qo'ygani yo'q. Astag'fir billah, qala Ibrohim fa inna Alloha ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita allazi kafar va Allohu la yahdi al-qawmad zolimin. Ibrohim alayhissalom aytdi, "Meni Robbim dedi. Kunni mashriqdan chiqarib mag'ribga botkizadi dedi. Sen mag'ribdan chiqarib mashriqqa botkizib berchi dedi. Tabiiy bu narsa Alloh taoloning qo'lida. Shu o'rinda Namrud og'zi yumildi. Biror yomonlik qilgani jazm qilmadi, chunki o'tdan kuymasdan chiqqanligini xabarini topganligidan Ibrohim alayhissalomga bir yomonlik qilgani cho'chib desa yarashgan bo'lmaymiz. O'zini oldan chiqarib yubordi. Ibrohim alayhissalom Shomga, Suriyaga hijrat qildi. Mana Xoron degan joyga bordi va ana shu yerda o'zini amakilaridan bo'lgan Xoronning qizi Soraga uylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi: "Ma khuliqa alal arz ajmal min Sora illa Hawa." Yer yuzida Soradan ko'ra go'zalroq ayol yaratilmadi Havodan boshqadir. Ya'ni eng go'zal ayol Havo. Undan keyin Sora. Nimaga Havo ona Sora onadan ko'ra go'zalroq? Ajinlar. Jannatga yaralganda. Jannatda bir xunuk narsa bo'lishi mumkin emas. Jannatda bir noxush narsa bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun yer yuzida yaralgan ayollarda eng go'zali Sora ona haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda ma'lum qilgan bo'ldi. Ibrohim alayhissalom mana Xoronga borganda shu yerda uylandi, shu yerda yashadi. Ana shu Xoronlardan bittasiga aylandi. Xoron qavmi buzlarga sig'inmas edi. Allohga ham sig'inishmas edi. Ular yulduzlarga sig'inishardi. Subhanalloh, Alloh taolo bir bandani adashtirayotgan bo'lsa, qiynagan odam bo'ladi. Alloh adashtirganini ko'ringki, o'zini madaniyatni cho'qqisiga yetishlik arafasida bilgan xalqlarning rahbarlari mo'lli najosatini olib yuziga surkayapti barakada. Ko'ryapmiz. Ko'chalarda yotib qoladigan bo'lsa, u mo'lli tursa olishiga jazm qilmaydi, chunki iloh deb qaralyapti, muqaddas hayvon deb qaralyapti. Alloh adashtirmasin. Zamonlar bo'lgan ekan, insonlar ana shu har bir narsalarni qo'llaridan yasab sig'inish o'rgan ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, zalolatda ana shu islomdan burungi jahiliyat davrini eslasam bir kulgim keladi. Yana bir eslab yig'lagim keladi. Kulgim kelganda deydi, qo'limiz bilan deydi, ilohlarga yasab olardik deydi, xamirdan yoki ana shu qo'shmoq xurmolar chiqib qolsa, ilohda bo'limizga yib yurardik deydi. Qonimiz ochib qolsa yeb qo'yardik. Buni eslasam kulgim keladi. Endi yig'lashimiz sababi deydi, qizlarimizni tirik olib chiqib ko'mardik deydi. Men ham qizim olib chiqib ko'mganimda, turboni kavlaganda soqolimga kiyimga tekan changlarni qizim qoqib turgan deydi. Mana shunday qizini kavlab o'tirib chuqurda yopkizib ko'mib kelganman deydi. Alloh adashtirmasin. Agar Alloh adashtirsa, iloh buyurdi, seni Rabbing buyurdi deb turib, o'zini shirin qilib, 3 yoshdan 4 yoshdan bo'lib qolgan qizi qanaqa shirin yoshda bo'ladi? Olib chiqib ko'mishgan tiriklar. Allohga hamd sanob bo'lsin, siz bilan bizani shu qavmlardan qilib qo'ymadi. Xoronliklar ayting mana yulduzlarga sig'inishadi. Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo mana va kazalika nuri Ibrohim malakuta as-samawati val-ard va liyakuna minal muqinin. Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo hozirgi kundagi zamonaviy kuzatish asboblari bilan ham ko'rish mumkin bo'lmagan osmon mulkini ko'rishlikka Alloh taolo ko'zini ochib qo'ydi. Burjlar, yulduzlar, ana shu galaktikalar deymizmi, sazvezdiyalar deymizmi, shularni hammasini ko'rishlikka Alloh taolo mavqeyini berib qo'ydi. Ko'zidan mana shu pardani olib qo'ydi. Osmonda mulkini Ibrohim alayhissalom hammasini ko'rdi. Endi osmon mulkini yerni ko'rgan kishi yulduzga sig'inadimi? Ba'zi bir mufassillar İbrahim avval yulduzlarga sig'ingan, keyin Allohni hidoyat qilgan degan so'zi bor, bu juda bir katta xato. U gapini hujjati mana quyidagi oyatda keltirishar ekan. Astagfirullah. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada robbi. Xoron qavmi tunda ibodat qilgani chiqishardi yulduzlarga. İbrahim alayhisalom ham ular bilan birga chiqdi. Da'vat qiling, qanaqa bo'lyapti. Tun kelib Kavkabni ko'rgach, mana shu degan Robbim dedi. Mana shu kavkab degan so'zga qaraylik. Kavkab degan so'z sayyora degan ma'noda ekan. Najm degan so'z yulduz ekan. 1.5 yil burun tushgan Qur'onimizda ana shu oyda turadigan yulduz qanaqa planeta? Sayyora, u yulduz emas. Zuhra shu Venera deyiladimi? Ya'ni uni yulduz emas, planetaligini Alloh taolo 1.5 yil burun Qur'onda aytayapti. Kavkabda planeta aytilgan ekan. Bu Qur'onni mo'jizalaridan, ilmiy mo'jizalaridan. E'tiborni tushunmasmiz. Lekin mana shu osmon falakiyotini buni bilgan kishilar juda yaxshi farqiga boradi. Yulduz deyilmayapti, sayyora deyilyapti. Agar bu Qur'on Alloh tomonidan tushirilmasdan payg'ambarimiz o'zi to'qib olgan bo'lganida, u narsa to'g'ri shunaqa bir to'g'ri aytilgan bo'lmas edi. Mana shu meni dedi Robbim dedi. Tun tugab, kun chiqqandan keyin yulduz yo'q bo'lib ketdi. Shunda İbrahim Aleyhisselam aytdi, Robbi, falamma afala qala la uhibbul afilin. Chunki yo'qib ketgandan keyin, ya unaqa yo'qib ketadigan odamni yaxshi ko'rmayman dedi. Ya'ni da'vat shunday bo'lyaptiki, kallalarni ishlatinglar degan ishora bilan bo'lyapti. Oxirgi ishora kifoya. Da'vatning uslubi har xil ekan, borib peshonasiga taqashmas ekan. Bir insonni aqlini ishlatishlikka turtki berib qo'yishlik mumkin. O'shuning inson o'zim topdim deydi-da, bu narsaga amal qilishi sizni gapingizni olgandan ko'ra yaxshiroq, chunki o'zi o'ylab topdi bu haqda. O'zi topdi. Odamlarda tabiati bor, biror gapini olishib qolamaydi. Ertasi kuni Ibrohim alayhissalom mana shu iymonni, mana shu e'tiqodni xatoligini tushuntirishni yana chiqdi bir marta. Falamma ra'a qamara razan qala hada robbi, falamma afala qala la illam yahdini robbi la akunanna min al-qawmid dallin. Ertasi kuni ibodat qilganda tunda yana chiqdi, oyni ko'rdi. Oyini katta chiroyli to'lib chiqqanmi? Mana men Robbim dedi. Yo'qib ketgandan keyin aytdiki, Parvardigoro, agar o'zing hidoyat qilmasang, men to'g'ri yo'lni topa olmayman ekan. Ya'ni ishora, ey insonlar, qaranglar, sizlar sig'inayotgan narsalar bu ibodat qilishga loyiq narsa emas. Sizlarga ham foyda ham, ziyon ham yetkaza olmaydi bular. Allohning mahluqlari bular. Tong otdi, oftob chiqdi. Astagfirullah, falamma ra'ash-shamsa ba'zighatan qala hada robbi, hada akbar. Tong otib quyosh chiqqach, quyoshga qarab aytdi, mana meni Robbim dedi. Bu kattaroq ekan dedi. U ham botgandan keyin aytdi, ey qavm, men sizlar shirk keltirayotgan narsalardan pokman dedi. Ya'ni yulduzga sig'inib turib tushuntirdi xatosini. Ya'ni sig'ingan bo'lib turib, sig'inib demaydi. Oyni kattaligini ko'rib turib, unga dalolat qildi odamlarni kallasini ishlashligi uchun. Ya'ni ba'zida bir siz bilan bizga bir hayotimizga kirib ketgan bir mayda shunda shirklar bor-ku. U tumor deyish bo'lmaydi. Yechib oling nima bo'ladi? Ishlar endi yurishmaydi, ishlar orqaga ketadi. Mayli, meniki orqaga kelsin. Buni kim aytadi? Buni haqiqatan yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilgan haqiqiy mo'min qo'rqmaydi bu narsa. Mana aytdi, Alloh agar adashiradigan bo'lsa, insonlar sigirlarga, toshlarga va boshqa narsalarga sig'inib ketaverar ekan. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shunda qavmi unga qarshi turdi, rad qildi. Wa hajjahu qawmuhu qala tuhajjuni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in ilman afala tadhakkarun. Sizlar Allohga shirk keltirib qo'rqmaysizlarmi? Men sizlarni budlaringizni yoki yulduzlaringizni so'kib qo'yib turib, men qo'rqayman. Ya'ni qaysinisi qo'rqib yashashlikka ko'proq loyiq? Xoron qavmidan yana hech kim iymon keltirmadi. E'tibor beraylik-da. O'tga tushib chiqib hech kim iymon keltirmadi, mutolaysizlardan boshqa. Bir qavmga borib turib, necha yil yashadi, shularga da'vat qildi, iymon keltirmadi hech kim. Nuh alayhisalom 1000 yil 900 yil qavmini da'vat qildi. 10 yoki 80 ta ko'p bilan odam iymon keltirdi. Bu hidoyat degan ne'matni qadri qanchalik balatligini ko'rib qo'yaylik. Alloh taolosi bilan bizga bergan bu ne'matni shukrini ado qilaylik. Çünkü 100 yıl koşnisi paygambar bo'lib turib, 900 yıl otası paygambar bo'lib turib, balası kafir bo'lib ketgan ekan. İbrahim deki oğlu paygambar bo'lgan, hozir kafir bo'lib ketgan ekan. İbrahim aleyhisselam bana Mısır'ga hicret kılıçlığı karar kıldı. Irak, Şam, Palestin, indi Mısır. Mısır'ga özünü ayağlı Sara bilen hicret kılıp köşkeyen payette ana şu Mısır'da hakimege nuhayta bir güzel ayağlı bilen bir kişi Mısır'ga kegenliğini haber ettiğinde. Mısır'da hakimin facir kişiydi. Ve ana şu ayağlı bor ap geliyler. Borup soruyorlar, eğer o billek egen kişi onu eğri olsa öldürüyorlar. Degen buyurdu bir gende, Allah da Allah İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam arkayı haber etkizdi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Sara'yı harap etti ki, eğer ana şu askerler gelir, min hakkında sizden sorarsa, bu kişi kimdir sorarsa, akamdır koyayım dedi. Bu üçüncü yolvanı. Allah yolu da akasın. Hakikaten hamamız akı ülkemiz verir. Şunu demez mi? Kasam dedi Allah da Allah'a gel. İbrahim Aleyhisselam. Yeryüzüde ikilerimizden başka bırak da Müslüman yok dedi. Lut Aleyhisselam'dan taşkarı. Fakat İbrahim ve Sara ona. Askerler gelişti ve bu ayol senge kim buladı soruştu. İbrahim Aleyhisselam sinim dedi. Yalan yapırdı. Hükümete yalan yapırken, ben şimdi sana muhakeme kılamız hazır. Hükümete yalan yapırıp koyup, kıyamette İbrahim Aleyhisselam korkup duradı özünü halinden. Halilullah bol işe karamazdan, Halilurrahman bol işe karamazdan, ben şu yapırıp koyken üçte yalandan korkardı. İbrahim Aleyhisselam keselman dedi, bu yalanıdır, tavili vardı bunu. Butlardı malakette but sündürdü dedi, bu yan Allah için yapırken dedi. Ve bana bu üçüncü yalanı yan Allah için yapırken dedi. Bana yalan yap yekesek. Hazırki gündeki yalanlarımızdan farkı var bu çala yalandı. Biz hazırki günde yalandı, nange hoşu bir yan bakmayalımız. İkide sözümüzü bittesi yalan bakmayalım. İbrahim Aleyhisselam Allah yolu da yapırken, Allah yolu da yapırken yalandan çöşüp durup, kıyamattaki korkunu görelim ki, kıyamatta Allah adamlar şefaat ister karışarak. Adam Aleyhisselam gebara bana hadislerde ayetlerde. Adam Aleyhisselam gebara bir ata, siz hamamızı atamız siz. Şafaat izgi olayım. Allah'tan bizi günahımızı sorayım degen de men ana şu cennette bir de masiyat koyayım ben. Özümü halim bulan özümü ağıramam. Sıla Nuh gibi ileride Nuh Aleyhisselam'ın cennet miydi mi? Yani kimler özünü halim bulan ağıramalı yaptı? Adamlar Nuh Aleyhisselam gibi aradı. Ey Nuh, siz Resulullah deyin birisiniz. Siz şafaat izgi olayım. Allah'tan bizi günahlarımızı sorayım degen de men özümü duayım bulan yeryüzünü çöktürüp taşıyayım ben. Sıla İbrahim gibi ileride miydi? Bana şimdi peygamberler özünü halıma var okuladı. İbrahim Aleyhisselam kendine de derken ben hayatımda üç metre yalan yapıp gelmem. Beni bana şu üçte yalanımdan başka şu özümü gamımdan başka gam oynatırmıydı. Sizler Musa'ya var ilerliydi. Üçte yalan. Hazreti gündeki yalanlarımızı görün ki kokmasan. Yani mesela Resulullah Sıvısı'nın davaları da bana sahabalarla oturken bir sessiz hava geldi. Sassı hit geldi. Resulullah ettiler ki falanca da Yahudiler ya ki münafırlar bizi gıybet kılıçtı, şunu hidik geldi dedi. Yani zamanda karayın ki gıybetli hidik yiyemeken. Ama şunu yapıp edin, yapma hareket ekeni gene. Demek ki hazırki günde biz gıybetli ve kimde bir hulik yaptı, hidini bilmeyi yapıyoruz dese biz hala toza havada ok görgenimiz yok da. Biz hala gıybetsiz, yok ki şikayetsiz, yalvansız bir cemaat bile bir yaşak görmediydi. Üçün için biz bu kulağımızda adinası okuyun. Biz acetamaya koyuyoruz bu hintti. Yalvansız. Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerde geldi, münafıklı tötte belgesi var dedi. Münafıklı tötte belgesi var. Kimde bana şu tölde sıfat olsa, bu halos münafık değil yani. Toca münafık. Eğer kimde bana şu tötte sıfattan bittesi olsa, bu adamın münafıklığında bir kısmı var dedi. Birincisi, idâ hadâfâ kâdâfâ. Eğer yapırsa yalan yapardı. Ve idâ vâdâ ahlâfâ. Vâdâ verse, vâdâsını bacarmıydı. va ida tumina xona, agar omonat qo'yilsin deganlarda xiyonat qiladi va ida xosama fajara. Agar biroq bilan husumatlashib qolsa, ochiq dushmanlikka bir-biriga ziyon yetkazishlik o'tadi. Ya'ni o'zimizni bir qator elab ko'rsak, bitta narsaga yarashib qolarmiz. Agar ikkitasiga bo'lib qolmasa. Dunyoda o'tgan podshohlardan bir qachasining so'zlari bor ekan, mana shu til xususida. O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut." Qo'shnisini hurmat qilsin, mehmonni hurmat qilsin, Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydasi bor gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Insonni befoyda so'zdan tiyilib turishligi uni iymonini borligiga dalolat qilar ekan. Ya'ni iymonni sharti bo'lyapti. Kerak emas gapni ko'p gapiryapsanmi? Demak, iymoningni bir qator tekshirib qo'y degan so'z chiqmayaptimi bu yerdan? Tili xushyor bo'lishi kerak ekan. Ibrohim alayhissalom Allohni yo'lda yolg'on gapirib qo'y, qo'rqyapti birodar. O'ylamaymiz biz o'zimiz haqimizda. Halil Rahmon edi u kishi. U va Ibrohim allazi vafada Alloh Qur'onda. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga tashlab, o'zini qurbon qildiganda qo'lda turib berdi. 85 yil kirganda bitta o'g'lini olib borib tashamakiga deb tashab keldi. 85 yil kirganda tashab olgan o'g'li Makkaga. 10-12 yil kirganda so'ydi uni xuddi. Ibrohim alayhissalom o'zini, bola chaqasini bor yo'g'ini Alloh yo'lida qurbon qilishiga tayyorligini isbotladi. Shuning uchun Alloh aytayapti, u vafo qilgan Ibrohim edi deyapti. Shu Ibrohim alayhissalom uchta yolg'ondan qo'rqyapti. Shu aytayotib olaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Yo Rasululloh, musulmon baxil bo'lishi mumkinmi? Rasululloh dedi. Ya'ni baxil odam musulmon bo'lmay qolmaydi, kamchilik bu. Lekin musulmonchilikdan chiqara olmaydi bu narsa. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, qo'rqoq odam ham musulmon bo'la oladi. Endi yolg'onchi odam yoki musulmon yolg'onchi bo'ladimi degan savolga yo'q deb javob berdi. O'shuning uchun qo'rqayotgan bo'lsa kerak deb aytsalar. Biz ishimiz oson, ummatni aslablarga qo'yamiz bo'ldi. Bir to'tasam sadaqa qo'yamiz bo'ldi. Alloh biladi. Alloh biladi. Biz o'zi yolg'ondan tiyilishligan bo'lsa bizning qo'limizda emas, asl inson bilan qarasak. Agar Alloh tavfiq bermasa. Mana bir kishi ko'larni so'radi, hidoyat Allohdan deb tashab qo'yib yurish kerak emas, bandaning o'zidan degan shu noto'g'ri tushunuvchilar ham bo'lib turibdi. Hidoyat Allohdan, lekin hidoyatni so'rab birinchi inson qo'lini uzatadi. Inson Robbis tomonga bitta qadam bossa, hadis qudusilarda keladi, parvatgarga ikki qadam bosaman deydi. Men tomonga qarab yurib kelsa, men yugurib boraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman shu bandamni deydi. Demak, ikki tomonlama bo'ladi. Birinchi qadam kimdan bo'ladi? Alloh inson berganda men ham tashayman qurilishini. Alloh inson berganda namoz o'qiymadi, Allohga tashab qo'yishlik. Suv turganda engishib ichmaslik bilan baravar, suv kelsa ichib qo'yaman deyish bilan baravar. Inson birinchi qadamda bosadi, parvozga ikki qadam bosaman deyapti. Shuning uchun akalar, ukalar, agar shunaqa bir noto'g'ri tushuncha olgan bo'lsa, hidoyat Allohdan deb gapirayotganim bu yerda. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi hidoyatni, hidoyat Allohning qo'lida. Lekin banda o'zi nima qilish kerak? Berishlikni xohlamasa, Alloh taolo Fir'avn cho'kayotganda kalimani keltirdi ham. Aytdi ham, qabul qildimi? Qabul qilmadi. Xohlasa beradi. Lekin banda doim so'rab harakat qilish kerak bo'ladi. To'g'ri tushunaylik bu narsani. Til xususida podshohlardan biri aytadi, gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan gapimga ko'p pushaymon bo'lganman. Ya'ni hozir gapirib olmasa ertaga gapirib olish mumkinmi so'zni? Shunday emasmi? Bir odam dedi, ikkinchisi aytadi, podshohning ikkinchisi. Nayza bilan urib yarador qilganim afzalroq tilim bilan yarador qilgandan ko'ra. Chunki nayza ba'zida xato ham ketib qoladi. Ba'zi tegmay ham qoladi, lekin til mayqarab otsangiz ham nima bo'ladi? Ulamolar aytadi, til qafasdagi arslonga o'xshaydi. Qafas yopiq turar ekan, arslon shimga zon yetkazmaydi. Endi qafas ochilar ekan, albatta azob beradi. Tilga xushyor bo'lishlik kerak. Ibrohim alayhissalom mustaqbolni gapiryapti bu yolg'onda. Alloh uchun, lekin qo'rqyapti Allohdan. Biz xushyor bo'lmaylik yolg'ondan. Chunki iymonni borligini yo'lini belgilab qo'yadigan amallardan bittasi. Luqmon hakim, mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. Habash bo'lgan ekan. Qora Habash bo'lgan ekan. ana shu bir avliyolik payg'ambarlik darajasiga yetib, nasihatlarini Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Shu darajaga yetganda odamlar so'ragan ekan: "Ey Luqmon, mana shu darajaga, mana shu manzilatga qanday yetib keldingiz?" Ota-bobangiz ilmli bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Ota-bobangiz poshsho bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Endi siz qora xabash edingiz-ku, mana shu manzilatga qanday yetdingiz deganda 3ta sifatda aytadi. Qo'limizdan kelar ekan, akalar. Bu cho'ntakda pulga, kalladagi ilmga yoki bilaydagi quvvatga bog'li narsa emas. Hamma qo'lidan kelgan ishni aytadi. Birinchisi sidqul hadis. Yolg'on gapirmadim. Rost gapirdim. Inson doim rost gapirsa, kam gapiradigan bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Sizdan savol so'rasa, yolg'on gapiramasiz, nima qilasiz? Indamay turasizlar. Ha, yana bir kun namalib boraveradiz. Desa otqaga balaydi, tiliga balaydi. Ikkinchisi adaul aman, omonatni egasiga berdim, omonatga xiyonat qilmadim. Biroq omonat deb so'z aytsa, albatta biz ham bitta omonatdor odamimiz bo'ladi, shunday emasmi? Siring asiring deydi ulamolar, ichingda turar ekan deydi. Siring tashqariga chiqdimi, sen siringni asirasan deydi. Qanday qilib sizni ichingizda turmagansiz, buni ichida tursin. Sizdan chiqib ketishligi ziyon qilishi mumkin bo'lgansa chiqib ketdi-yu, bunga ziyon qilmaydigansa qanday chiqib ketmasin tashqariga? Yaqinimi? Yaqini bor. Va tarku ma'la ya'ni uchinchi fazilati menga foydasi bo'lmagan, menga taalluqli bo'lmagan ishlardan o'zimni uzoq tutdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari keladi: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bir kishini zo'r musulmon bo'lar ekanligi qayerdan bilinadi desa, payg'ambarimiz javob beryaptiki, kishi o'ziga taalluqli bo'lmagan, o'ziga kerak bo'lmagan so'zlardan va ishlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu kishini islomi go'zal bo'ldi deydi. O'shanday bo'lsa, gap ham kam bo'ladi. Ancha-munchasiga aralashmaymiz ham. Shunday emasmi? Demak, kishini zo'r musulmonligi o'ziga befoyda bo'lgan so'zlardan, ishlardan tiyilayotganda bilinadi. Mana til haqida ko'p gapirdik. Ibrohim alayhissalomda mana ayoli Soraga ana shu askarlar kelib olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom qo'lidan hech narsa kelmadi. Alloh taolo Qur'onda rahmat qiladi: "Tasta'inu bis-sabri was-salah." Namoz bilan, sabr bilan Allohdan yordam so'ranglar. Bis-sabri was-salah. Sabr qilinglar, namoz o'qinglar. Sorani olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom ana shu Allohga namoz o'qishlik bilan duo qilib turdi. Ba'zi rivoyatlar bor ekan, endi unda zaiflik ham bor. Ibrohim alayhissalom ana shu bo'lakinchilar hammasini ko'rib turgan degan rivoyatlar ham bor ekan, unda zaif. Muhim hujjat qatilmas. Sora onani hojat mana oldiga hokimni oldiga olib kelgan paytda hokim qo'lini uzatadi. Sora ona Allohga duo qiladi. Allohumma in kunta ta'lam anni amantu bik va bi rasulik va ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ma'nosi shuydiki, Parvardigora, albatta sen bilasan, men senga iymon keltirdim. Payg'ambaringa iymon keltirdim. O'zimni erimdan boshqadan saqladim, o'zimni pokiza saqladim. Shuni bilasan, endi menga kofirning ustimda hukmron qilib qo'ymagin dedi. Yana qaraylik. Kim bor Sora onani yonini oladigan? Xuddi Ibrohim alayhissalom bo'lib kelib borganda hech kim yonida yo'q degan yaramagandek. Eri payg'ambar yolg'on gapirishdan boshqa chora topolmay qoldi. Kim bu mushkulani hal qilib beradi? Bunaqa bandalarni Alloh taolo qo'yib qo'ymas ekan birodarlar. Va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu. Hasbunalloh birodarlar. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning qo'lida. Payg'ambar emas Sorona. Oddiy mu'min, lekin qalb Alloh bilan. Haqiqatan biz bir mushkulaga kirib qolsak, birodar nima deydi? Qarzi yoki bir mashinamiz chuqurga tushib ketsa, birpasda telefonda olamizda, aka-ukalarimiz tushib ketamiz. Shunday emasmi? Qurs o'tib borib devorga urasiz, qaysi ustaga borsamikin? Qasiga aytib chaqirsamikin? Birodarlar, o'sha mashinamiz borib devorga tekkan mahalda Alloh deyapmizmi birinchi? bir musibatga kirib qolganda hali birovga qo'ng'iroq chalib, birovga bir dardimizni aytmasdan turib, Alloh deyapmizmi, birinchi kim yig'layapmiz. Biz yugurib-yugurib hamma ishni qilib qo'yib turib, oxirida nima deymiz? Oxirat yaptimiz emasmi? Tavakkul nima edi tavakkul? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan qo'lingizdan kelgan choralarni qilib turib, natija haqida g'am qilmaslik. Ovchi ana shu ketayotgan kiyigini olayotganda, mana shu o'qini rosa cho'zib turib, shamolni rashotini oladi, kiyigi keyingi harakatini rashotini oladi, unga bog'liq bo'lgan ish shu. Keyin qo'yib yuboradi. Endi u yoqki mishi? Aynen, o'sha tavakkul. Siz otkucha ma'lum bo'lsin, g'am. Rashot bo'lsa, menga tushmasin. Chiqib ketgandan keyin endi nima bo'ladi deb siqilishlik, Allohga tavakkul qilmaslik. Tavakkul nima edi? Tavakkul baliqchi dengizga to'rinib chiqib yayib qo'yadi, bo'ldi. Uni qiladigan, unga bog'liq bo'lgan ish faqat shu, endi baliqni haydaydigan kim? Chiqamikin, chiqmasmikin? Moliz qanaqa bo'lar ekan? Bo'lamikin, bo'lmasmikin? Shu sezonida urib kelib qolsa yaxshi bo'ladi bir ikki kontenerim. Akalar, siz o'sha yuqdi urdingiz. Rashotni oldingiz sezonni mahalliga. Chiqdi, endi u yoqqa kim qoladi? Agar mana shu g'amni qalbdan kallaga yopishib olsak akalar, hayot rangini yo'q qoladi. Xotirjam yashashni o'rganib olamiz. Chunki otvordizda kasi o'xdi. Endi kim qoladi u? Sog'lig'ini Allohga tavakkul qildi. Va duosini o'qidi. Qo'lidan duodan boshqa narsa yo'q edi. Nima bo'ldi? Hokim Soraga qo'l uzatishi bilan shol bo'ldi, qatib qoldi. Dod dedi, faryod dedi, yordamchilarni chaqirdi, hech kim hech narsa qila olmadi. Shunda bu ish ana shu Soraga qo'lini uzatganligi sababli bo'lgandan meni qo'yib yubor dedi. Soroni qo'rqib ketdi. Ya Robbi turukhu la yaqtuluna nabiy. Senida bo'ldi deb o'ldirib qo'yishmasin, parvardigor, qo'yvaroni dedi. Qo'yvardi, bo'shadi qo'li. Lekin bu fojia tovba qilmadi, yana qo'lini uzatdi. Yana qo'li shol bo'ldi. Yana aytdi, qo'yvardi dedi. Senga qo'limni tegizmayman dedi. Yana duo qildi. Qarang, bir marta emas, bir necha marta Alloh duosini ijobat qilyapti. Shunga loyiq bandalar bo'lgan bular. Chunki ularda qalbi Alloh bilan bo'lgan. Qalbida boshqa narsa bo'lmagan, dunyo ham tashvishi bo'lmagan bularni. Bular oxirida Alloh degan, boshida ham Alloh degan, o'rtasida ham oxirida ham Alloh degan. Bo'lganda ham hamd aytgan, bo'lmaganda ham shukr qilgan. Uchinchi marta qo'l qatib qolganda, meni qo'yib yubor dedi, senga bir yaxshilik qilaman, qo'yib yuboraman, ukrimik. Senga bir ikrom qilaman, ko'rsataman senga yaxshilik dedi. Duo qildi, qo'yib yubordi Alloh taolo. Va ana shu Soronani olib kelganlarga qarab aytdiki, sizlar meni oldimga odam emas, shayton deb kelsinlar, olib chiqib yo'qotinglar uni dedi. Haqiqatan ana shu tilla kumushlar bilan hurmat qilindi, qo'liga berildi va Hojar ismli cho'rli ham qo'shib berishdi. Soron ozod qilindi, tilla kumushlar bilan siylandi, yana Hojar ismli cho'rli ham unga hadya qilishdi. Hojar mana Soronni xizmatkori cho'risi bo'lgan. Ibrohim alayhissalom namoz o'qiyotganda Soronon qaytib keladi. Va bo'lgan voqeani aytib beradi, Ibrohim alayhissalom Allohga hamd aytadi. Va ularda Misrda qolishligi xatarligida, chunki bunaqa bo'lgan voqeadan keyin Sora onani Misrda qolishligi xatarligida. Va qaytib ular Falastinga hijrat qilishadi. Demak, bu bugungi suhbatimizdan oladigan xulosamiz, Ibrohim alayhissalom ana shu Alloh yo'lida gapirgan yolg'onidan ham Allohdan qo'rqyapti. Biz ham Allohdan qo'rqaylik. Chunki iymonimizni borligini yo'lini belgilagan amallardan. Sorona Allohga tavakkul qildi. Alloh taolo mushkulini oson qildi. Ibrohim alayhissalom da'vatni bir boshqacha yo'lini ko'rsatib berdi. Ishora yo'lini. Demak, ba'zi odamga ishora kifoya qilar ekan. Ibrohim alayhissalomning mana qolgan hayoti va o'g'li Ismoil bilan Hojar onani Makkaga tashlashligi, Makkada sodir bo'lgan voqealarni inshaalloh keyingi suhbatda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.